की बातें अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रातें जुम्मे की बातें अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने क्या होना है जाने क्या होना है तेरी जवानी तो जादू है टोना है सारी की सारी है तू तो रबारी के मुश्किल है खुद को बचाना। मारी ना डाले मेरी जान निकाले अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से हाय तेरे प्यार से। अरे जुम्मे की रात मैं बात करूं वो पल साथ रहूं फिर मैं अगले ही पल हूं हवा। ये जो कुछ भी कहीं मुझे कुछ याद नहीं करूं मैं क्या ये मुझे तू बता।